یا سیدی، یہ دف کے ساتھ نعت پڑھنا اس کی شرعی حیثیت وضاحت سے؟ دف کے ساتھ، اصل دف نرا دف تو جائز ہے، ہاں طلع البدر علینا کی آپ مثال دو گے شاید، وہ دف کے ساتھ ہوئی تھی، یہ روایتیں ہیں. اب دف وہ اچھی، وہ جائز جس میں بے سوری دھپ دھپ ہو. آج کل بے سوری دھپ دھپ کا دف نہیں بچتا، عربوں میں دف اب بھی رائج ہے جو یہ میلاد شریف پڑھتے ہیں، مگر اس میں باقاعدہ سر بناتے ہیں، تو سر بنانا ناجائز ہے دف میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.